shit. La la, the rap did it. Yeah. Naumia moyoni, haya yote unayofanya kwangu mimi, naumia roho, haya yote unayofanya kwangu mimi, na niuma moyoni. Mama tekeki nova na kumbe mtu flani moja ongo, yupo mwenye makorongo, nyavuta tongo tongo, tena nantupia madongo, kunitibu wa nyongo, aragawa siri zangu atabira kupewa ongo. Ho, kasema nani wengi wape, amoni mtani kuna watu wengi ya binadamu wachache. Kwani pabaya pana mwita mkataa mema, mazoea kizidi nipata shika na usengerema. Hakuna leka mirika, wote tunajua fika, kuvunja unapotia mirere, uaminifu kama bikla. So mipango haijafuliwa, yeye kesha yanika, subari kwa disiwa, kitu kinachotazamika. Na siwa kujinyima ye apate, kumbea natashukrane, uwezi kusema asante. Manake, unemona ana mana, hiyo ndo maana yake, atajua uzama, kila jambo ina mwisho wake. Kazi kazi, so duanzi, kushushana hazi, kufanya ngazi, wazi wazi, jazana simanzi, kuishi na watu kazi, kuna kazi, kakukosa kazi, na puwaza, ya waza, nazamisha na jahazi. Kama ujui mpaji nani, jua sopenda wopate shetani, kisirani ya kifungi, mkono wangu sipande kinywani. Nadhani, hata usingekuepo duniani, sawa mini bora, nalitajwa kuwa bora nami. Unaniumiza, naniumiza, niumiza roho. Naumia, naumia, naumia moyoni. Haya yote unayofanya kwangu mimi, naumia roho. Haya yote unayofanya kwangu mimi, naniuma moyoni. Yeah, I'm gonna both in the riro chanika. Baya sio kwa sio ndo sio rika. Tenda mema yako, tenda vitu vyako. Wata njia zako, wena siri zako. Wena mambo yako ups and down. Picha sana yako blue and brown. Mawazo si waze sana down. Bola mfukoni ujaze pound. Shit shit, sari sari yo. Fungwa sana sikizo. Jitabu tete kusari na jepambe pambiyo. Kipe nguvu kweso kweso kweso nguvu sauda. Najista chikida kida kida kitu hauda. Kwenye fomu jinga kweli kama vile mdomo. Damba kadomo, mwanza na mafomo. Sare uniformo, pisi kama homo. You seem only mami katu koromo. Una niumiza, na niumiza, niumiza roho. Naumia, naumia, naumia moyoni. Haya yote unayofanya kwangu mimi, naumia roho. Haya yote unayofanya kwangu mimi, naniuma moyoni.